iară și iară, cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apărăm, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.